گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 384. این برنامه در مایه مخالف سگاه است. عاشق سرمست و بی پروا منم، بی خبر از خویش و از دنیا منم. بس که با جان و دلم آمیختی، کس نداند این تو هستی یا منم. Thank you. پروانه منم، مست میخانه منم، دیوانه منم. چون باد صبا در بدرم، با عشق و جنون همسفرم، دیوانه منم. شبان منم، خوبای زمان منم، دیوان منم، خوبای زمان منم، دیوان آتشین خوی مرا پاس دل من نیست نیست، آتشین خوی مرا پاس دل من نیست نیست، برق عالم سوز را پروای خرمن نیست نیست، مشت خاشاکی کجا بندد ره سیلاب را، پایداری پیش اشکم کار دامن نیست نیست، کار دامن نیست نیست، آنقدر بنشین که برخیزد غبار از خاطرم، پای تا سر ناز من، پای تا سر ناز من، هنگام رفتن نیست نیست، در پناه می ز عقل مصلحت بین فارغم، در کنار دوست بیم از طعن دشمن نیست نیست. شین خوی من پاس دل من نیست نیست را درد عالم سوز را درد عالم سوز را پروای خرمن نیست نیست در پناه من ز عقل مصلحت بین thank you. در کنار در کنار بیم از طعن دشمن عاشق سرمست و بی پروا منم، بی خبر از خیش و از دنیا منم. در دل دشت جنون آوارم، گردباد سرکش صحرا منم. رنگ آسایش ندیدم در جهان، موج بی آرام این دریا منم. از غم بی همزبانی سوختم، از غم بی همزبانی سوختم. شمع بی پروانه تنها منم. در نوای گرم نی پنهان منم، در فروغ پاک می پیدا منم. بس که با جان و دلم آمیختی، کس نداند این تو هستی یا منم. Thank you. Thank you. دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. یار پیمان منم، از خود بیگان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. رسوای زمان منم.